Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 Onda FM de Radio San Boi. Así que, señoras y señores, bienvenidos al programa Galegos no vais, un programa en lingua galega. Esperemos pues botar dúas oriñas en lingua galega aquí en Galegos no vais. Vamos presentado aquí porque hoxe temos que desculpar, pois por unha banda temos que desculpar pois a Xulio Couchil, que non pode estar connosco aquí nos estudios. Temos a Lanas Vías de Son, o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. Este queñes fala, pois Armando Fernández, que vamos a intentar, pois entre Damián e eu vamos a intentar pois levar este anaquiño de Galicia aquí en Radio San Boi adiante. E vamos con esos enderezos. Primeiro temos un blog, que é blog galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos, que son pois moi importantes tamén. Tamén nos podedes atopar no Facebook, No Facebook é galegosnovais, xa salides. Así que xa o sabedes, amigos. E temos dous teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, que mellor presentar un programa que música. Así que, Damián, dalle o play. Pues vamos con canosa amiga Sés, que facía días que non a poñíamos. E ela dice así: como eu canto, vedo CD de Tronzar os Vados. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, ese cantar que botaches, dime quen cho aprendí. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Aprendiu mo miña boa nai, da nai que me pariu. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. E habíasme de picar e que con iso me pasaba. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile. Para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como lo sentimiento do povo que está bailando para cantar como a mí. Para cantar como un canto. Pasaba feriña, efecía o fermento. Para cantar como a mí. Eu tamén, ás 5 de mañá, chegábamos a noite no Arteixo. Para cantar como eu canto. É nomás, chegaba a casa, tenía todo sin facer, que tenía que facer eu. Para cantar como a mí. Eu non rodaba con nada, que non iba a comer, porque tenía o meu grande sol. Para cantar como eu canto. Aló. Para cantar como a mine. Nada máis. Para cantar como eu canto. Galegos no Baix. Bueno, pues vamos co noso correspondente, como é Abel Horta, que nos vai a falar, pois, do deporte galego. Moi boas tardes, Abel. Boas tardes, como está vos? Ben, aquí aguantando o calorciño, eh? Hoxe como para ir facer deporte a un sitio onde non haxa unha sombra, ni siquiera unha fonte. Vaya, para facer deporte non está tarde. Non está a tarde moi axeitada, non? Non. Pois moi ben. Vimos falar un poquinho do que, bueno, xa vimos falando do deporte galego, sí, que xa vai finalizando estes días todas as ligas, e fai dúas semanas falábamos do final da primeira división cos equipos galegos. Sí. Pois a semana pasada acabou a segunda división, bueno, polo menos o que é a fase regular. Uh-huh. Bueno, o Lugo, xa comentamos a semana pasada, xogaba en casa do Girona. Sí. E iba un poquinho de movida, que ahora os contaré. Porque, bueno, o Lugo xa vimos dicindo que xa fai semanas que non se xogaba nada. Sí. E Girona xogaba o ascenso directo á primeira división. Uh-huh. E tía que facer o que, bueno, o que fixera o Sporting, si o Girona facía o mismo, subía directa, e senón, pois, subía o Sporting. Uh-huh. E, bueno, o Sporting estaba xogando ao campo do Betis, iba ganando 3-0. Uh-huh. E o Girona iba ganando no seu campo o Lugo 1-0, hasta que no minuto 91, uh-huh, Caballero, o xogador do Lugo, uh-huh, empatou pro equipo galego. Vai, hombre. Sí. Entonces, bueno, ti ben sabes que eu teño o pae galego, eu sou un catalán, a miña nai asturiana. Sí, está repartido, tía, vamos. Ti hai un conflicto a tres bandas. Sí. A verdad. Bueno, como xa decimos, no minuto 91, xa acabando o partido, empatou o Lugo, uh-huh, impediu que o Girona pudera subir a primeira división directamente. Vai, hombre. Así que, bueno, hubo un pouco de problema cos aficionados, suspendeuse o partido, logo volteuse a xogar os 40 segundos que quedaban. Vai, al final, o resultado final foi o de empate a un. Sí. Impediu, pues eso, que o Girona podese subir a primeira directamente, a terá que xogar un playoff. Uh-huh. E o Lugo, que a parte que nos importa, pois despediu a temporada pois con un empate. Uh-huh. E é certo que tiveron que salir do estadio de Girona escoltados, non? Escoltados, pola policía e tal. Ostras, madre mía. Sí, estuvo movido, pero bueno, ao final o Lugo fixo que ten que facer, non? Un equipo cando xoga, que pois irá. Sí, a ganar. Exactamente. Bueno, conseguiu o empate, pero claro, o Girona, pois, como é normal, pois, estaba xogándose moito, o empado, pois, era un pouco... Era excomunal. Sí. Bueno. Seguindo co Lugo, pero con algo máis menos deportivo, uh-huh, que ainda... Xa comentábamos a semana pasada que, bueno, o novo propietario xa quedaballe os últimos flecos para confirmar, e que le daría unha roda de prensa o lunes anunciando quen sería o novo entrenador e tal. Bueno, pues Toni Saqués, que é o novo propietario, xa confirmou que sería o ex seleccionador sub-21 Luis Milla o próximo entrenador, que o Lugo contará con 2,5 millóns para confeccionar a plantilla o ano que ven, así que xa vai encarándose un pouco. Bueno. O que o ano que ven, que será o equipo que esperemos que pueda estar loitando por subir a primera división. Esperemos que sí, que después pueda aguantar. Que pueda aguantar, sí. Que todo, porque pues, después sí. hay que aguantarse. Vaya, eso es complicado, pero a alegría que le varía ser afición, la que sea poder subir a primera categoría, poder jugar contra grandes equipos como Madrid, como Barça, pues eso también es importante, y a ver si con nuevo plan, do nuevo propietario, pues puede ser... Exactamente. Puede ser hacer, podemos ser de cara ya próxima a otra temporada, pues tres equipos galegos. Porque claro, un equipo de fútbol no es solamente, se puede mantener solamente con... aparte cos sponsors que teña, co que recauda dos socios e todo eso, senón que pois pues, ten que haber algún empresario detrás que lle poña algún carto, en fin. Sí, porque xa sabemos que o deporte, pois pues, hoxe en día os cartos son ben necesarios. A verdade que máis alá do que o deporte, o fútbol, exactamente. En sí, pois pues, necesitas para poder competir, a verdade que necesitas pois pues, sempre o apoio económico de... Hombre, necesite moito apoio económico, sí. Pois sí. Comentaremos algo respecto a isto co baloncesto logo. Sí, moi ben. Para acabar. Podemos seguir co fútbol porque tamén, bueno, estivemos comentando as fases de ascenso que tía, o Racing de Ferrol que ganou e tiene que xogar contra Huesca. Exactamente, sí. Pois complicouse un poquinho a cousa, porque xogaron o pasado domingo e perdeu 0-4 en casa do Ferrol. ¿Quién? ¿O Huesca? Perdeu o Ferrol contra Huesca, sí. ¿Pero en la súa casa? En casa, no Ferrol. Quiero decir no Ferrol, ¿no? Sí, perdeu o Ferrol 0-4 contra Huesca, xogando o Ferrol en casa. Pues, jolín. Sí, sí, como pedales un pouco de... untarles la badana, como se suele decir. Sí, a verdad que... Bueno, foi unha sorpresa, porque o Ferrol, a verdad que viño fixendo... buena temporada, pero o Huesca era campeón do grupo 2. Perdeu contra outro campeón, pero tía dereito a xogar contra outros equipos, e a verdad que vía con fame. El 4-0 foi como perdeu o Ferrol, e ainda queda a volta este domingo no campo do Huesca, que será complicado. A verdad, pero bueno, ainda queda tempo para remontar, xa se sabe, é unha frase típica, pero no fútbol nunca se sabe o que pode pasar. Exactamente. Sí. E o Pontevedra tamén andaba por aí? O Pontevedra, sí, xogan esta semana as fases que teñen ascenso. E xa viñemos comentando o fútbol femenino, dúas semanas, que había o Olivo, un equipo de Vigo, que estaba loitando por ascender a primeira división de fútbol femenino, o que xogaron este domingo a ida e perderon contra o Larsun de Vizcaya, 2-1. Pero bueno, queda a volta en Vigo esta semana, o domingo. Confiamos en que o gol de Olivo pois poda servir para que logo, bueno, podan pasar a lo que sería final para poder ascender. Claro. A primera división. A ver si tenemos un equipo femenino galego en primera división. Pues sí, porque actualmente no hay ningún. Por eso. Ya van 4 temporadas que Olivo está loitando por subir, a ver si esta es abogada y podemos tener un equipo. Un equipo galego. Porque equipo hay galego también ese deporte femenino, pero. Nacional, que o outro día estuve vendo un pequeno sketch que fixeron, vai a ver como zumban as rapazas, Sí. Jolín. Penso que son máis de outro xeito que quizás coas xogadores, dixéramos, cos xogadores, non as xogadoras, senón os xogadores. Parece que se perdonan máis no campo. Sí. Aunque teñen un xeu xeño, Eso non, porque bueno, ao final cando estás xogando eso sale igual. Pero exactamente. A nobleza Exactamente. Sí, pero aí é onde se ve tamén. Podeche salir, pero porque eu ser humano. Sí, e ademais tú eso coñécelo mellor que a min. Sí, cando estás competindo, a verdad que é duro, bueno, é un instinto que sale. Exactamente, porque é lógico. ainda, sí, por exemplo, está xogando a cartas e tamén xa sale. E tamén, claro, claro. Ao final, ainda que digas que non importa, o que se quere é ganar. Exactamente. Que aí o que se quere é ganar. Ya, pero esta rapaza, vaya, este Olivo, o de Vigo, pois... eu vi un pequeno sketch tamén delas, verdadeiramente merecen estar pois en primeira división. A verdade que sí, porque é o que comentábamos, xa veñen loitando por entrar fai 4 temporadas, e bueno, ojalá poda ser esta que a que faga que poda representar a Galiza, ¿no? Hombre. Na primeira división. A ver se chega. Esperamos. Esperemos que sí. Esperemos. Exactamente. Quería comentar tamén unha noticia. Bueno, xogouse a final da Danone National Cup. Non sei se sabe, é un torneo femenino infantil que se xoga con equipos de toda España. E fíxome gracia porque xogouse a semana pasada a final entre un equipo galego e un equipo do Baix. Do Barça? Do Baix Llobregat. Ah, aquí do Baix Llobregat, ostras. Sí. Sí, porque al final foi, bueno, o equipo infantil do Celta de Vigo, o do Cornellá. Ostras. Sí, mira. Pois, mira. É un pouco curioso, non? Galego sí, sí. Tobais, pois mira. Exactamente. Nunca mellor dito. Sí, sí. Que lástima non haberse enterado para poder radialo ali ou polo menos recoller unhas palabras dos xogadores. Dos rapaces, sí. Pois. Sí. Bueno, al final o Celta perdeu 2-0 contra Cornellá, que foi o campeón do torneo e que será quen represente a os equipos españois no campeonato que fai en mundial. Que é un campeonato que se fai en todos os países e logo o campeón de cada país ten a posibilidade de xogar. Pero bueno, con equipos infantiles ao final o que se premia é pois o compañerismo e un bon rato que pasan os rapaces xogando. Exactamente. E que podan coñecer pois outros rapaces que tamén teñen a mesma pasión. Esa eso. Sexan de onde sexan, de calquel punto de España. Exactamente, eso non ten importancia. Ademais os rapaces compréndenos rapidísimo. Sí, xa verás, por exemplo, os de Vigo dirán, pois mira, tivemos en Cataluña xogando, conseguindo, e mira, e iso para eles é un valor. Claro, como os de aquí cando vayan a lá. É igual, sí. E pois dirán, coño. Bueno, os rapaces o que queren é xogar, xa onde sexa, pero ademais, pois, levarse a experiencia de xogar contra outros equipos, outros lados. Exactamente. Xogan dunha maneira parecida ou diferente, pero que ao final son rapaces igual que eles. Que o que queren é xogar e que disfrutan xogando fútbol. Sí. Pues mira que bonito, ¿ves? Y así que será o equipo de aquí o de Baix Llobregat. Será o representante de España. Será o representante de España. ¿Sabes onde se vai xogar a...? A fase final xogábase en Marruecos. ¿En Marruecos? Sí, non sei cando empeza porque non sei como tan os torneos dos demais países, pero normalmente son torneos estes infantiles que se xogan no Brown. E logo, pois, bueno, xa si iremos vendo a ver como lle vai. Exactamente. Como dicía outro, iremos vendo e andando. Sí. Pois moi ben, a ver, tens alguna cousa máis? Bueno, quería comentar... Sí, comento o que queiras. Bueno, estas semanas estivemos falando da final que se xogou no baloncesto entre o Breogán e o Ourense para ver quen xogaba na primeira división de eso, baloncesto. Eso. Pois, bueno, como xa comentamos, ganou Ourense a final. E agora está un pouco pendente, un pouco volvendo ao que falábamos antes, de conseguir pois dinero para poder... Claro. Dinero para poder ascender, ¿vale? Porque lógico. A Liga pide 4,3 millóns. Carai, puf. Sí, entre, bueno, avales, estas cousas que... Sí. Aí anda Ourense, pois, buscando o patrocinio de empresas, de entidades públicas, dos aficionados. Hombre. Pero bueno, sería, a verdad que sería unha lástima que algo que se conseguiu nos campos, non? Claro. Xogando, pois, tanto, pode perder por estas cousas. Exactamente. Esperemos que mesmo entre concellos ou diputacións, pois, teñan ese... que lles boten unha man, puñeta, e sí. Algunha empresa que poida... Sí, a ver, que Según comentaba o presidente do Club Ourense Baloncesto, uh-huh. Parecía optimista en conseguir o diñeiro, pero bueno, que inda claro, faltaban algunos flecos. O que queríamos comentar máis que nada era eso, que sería unha lástima que algo que se ganou legalmente xogando. Exactamente. Que non podrá cumplirse por algo como son os cartos. Exactamente. Entonces, bueno, tamén iremos vendo a ver como vai a cousa, pero según o presidente todo pinta ben, así que o ano que ven podrá acompañar a Obradoiro en primeira edición. Exactamente, eso. Facerlle contra. Sí. Que non está mal, porque, en fin, que de vez en cuando, pois, o mesmo dice contra o Obradoiro, contra outros, por exemplo. Sí, pero podremos ver outra vez un derbi galego na primeira división. Que tamén é interesante, e logo, pois, se pode ser plantar cara aos máis grandes, a ver se poden loitar por algo máis. Exactamente. Porque é onde se ve, cando hai un derbi, é onde se ven xa os propios cores, sí, de cada un. Sí. Aí é onde máis aflora. Pero sí que é verdad que os derbis, como pudo ser o que xogaron co Breogán na final, sí. A verdad que vetíase un ambiente moi bon de compañerismo entre as dúas aficións. Uh-huh. Cada unha defendendo... Claro, como é lógico, iso é lógico. Uh-huh. Pero sin chegar a esos extremos radicais, sí, de algunhas aficións que non, sí, sí, que non teñen cabida que exactamente, no deporte. Exactamente, sí. Algúna cousa máis? Pois de momento, iso sería todo. Esperar a ver como van indo as eliminatorias que temos con equipos galegos. Así por os xoves, pois, como dice outro, máis é mellor, que é imposible. Esperemos que sí, con boas noticias. Exactamente. Pois moi ben, Abel. Pois nada, moitas gracias, unha aperta. Unha aperta para ti igualmente, e gracias a ti, pois, por darnos estas noticias do noso deporte, do galego. Vale, unha aperta, tá loguiño. Bueno, amigos, pois despedimos a Bel así deste xeito, con esta música de Río Bo, Choupana.